la mokonzi nase nasema bele mokili mobima bokumona yo ekoleka te o bokonzi na yo bikeke na bikeke o masiya na nga yesu na nga nzambu ya lulama na bikolo na bikolo lokola mwasi abongaka na mobali na ye yesu yo mpe bonzambe ebonga se na yo lokola elamba esimbaka moto yesu yo mpe bonzambe esimba yo e masiya na nga po yesu na nga invisible ya monana na miso kondima se Yesu na ngai abongi na kembo papa elonga na ngai masiya ye moto nani apesanga fungola na fungola likolo na mona yawe nzambe na ngai elonga na ngai yawe na mokili elembisa yo yopesaki yano na mituna nyonso e mopesi na bomoi kimia ya seko yo nde libange tonga ndako ya motema na ngaa esengwa motema nguya motema maloba motema Seigneur, toi qui renouvelles ta bonté chaque matin, oh ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, ah, Seigneur. Señora, nous t'adorons. Ah, ah, ah, ah, Señora, nous t'élevons. Toi qui es notre roi, toi qui es notre sauveur. Ah, Señora, nous t'élevons. Eh, ah, eh, ah, eh, ah. Seigneur, je suis Nénia. Pour tout le temps, j'ai fait la meilleure vie. Ah, ah, Seigneur, nous m'éloquerons. Seigneur, nous m'éloquerons et vous cédez.